veel hits had deze man niet. Christopher Cross. Maar de hits die hij maakte, die waren wel zeer bijzonder. Waaronder deze Ride Like the Wind. Zo, hier aan het begin van deze woensdagse aflevering van De Late Avond. Tot middernacht, De Late Avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, fijn dat je erbij bent, ook deze avond, zo midden in de week. Ja, wat ga ik doen, ook in 2017, we zijn al een paar dagen weg. Maar we gaan ook deze avond, zo tegen middernacht, lekkere muziek draaien. Om je oren een beetje te verwennen en je een beetje slaap te sussen als je dat zou willen. Maar als je aan het werk bent, dan heb je natuurlijk ook wel wat aan opwekkende muziek. Dus we gaan er een mooie mix van maken. Maar dat niet alleen, we hebben een paar leuke onderwerpen voor je in de show. Dus we gaan het hebben over de Opstokerij, dat is een theaterfestival in Schiedam. We gaan het over iets ernstigers hebben. De ziekte van Huntington, wat is dat? Wat zijn de gevolgen? Je hoort het straks. En er is, zoals op iedere woensdagavond, een column van de historicus Han van der Horst. Hij zet alles wel weer in een historisch perspectief. Je hoort hem zo meteen over verslaving hier in jouw late avond. Middernacht, De Late Avond, met Alfred Blokhuizen. Oh.

aan een glijbaan in Schiedam. En dat is eigenlijk, daar is het mee begonnen. Toen dacht je, dat is het lot, dat moet ik nemen. Daar moet ik op reageren. Ja. Dus zo ben je in Schiedam terechtgekomen. Ja. Mooi verhaal overigens. En dan ga je dus een theaterfestival beginnen. Want je bent met de stokerij begonnen. Ja, dat was namelijk ook al heel leuk. We zijn al jaren in Amsterdam bezig. Ik heb ook bij het Noord-Nederlands Toneel in Groningen gespeeld. En bij allemaal gezelschappen. En ik heb in Amsterdam 2 eigen gezelschappen gehad. Nachtgasten en Barracuda. Maar toen kwam ik hier in Schiedam. En ik wilde al jaren met mijn beste vriend en collega ook, Jorik Zwart. Wilde een grote Hamlet gaan maken. En die droom hebben we al sinds de toneelschool. Mm-hmm. En we kwamen in Schiedam. En daar zag ik een hele bibliotheek leeg staan. En toen zei mijn vriendin, van, is die bibliotheek niet iets voor jullie Hamlet? Ja, ja. En toen zijn we met de gemeente gaan praten. En toen merkten we het grote verschil met Amsterdam. Want Amsterdam, daar is alles al. En daar is dus, er wordt al heel gauw gereageerd van, ja, nou, dat hebben we al gezien. Of hier gingen we met de gemeente praten. En de gemeente zei op alles ja. Hm. En die vond het te gek plan. En die zei van, nou, daar gaan we voor. We gaan kijken hoe het moet. En vervolgens die hele stad, die ging erachter staan. Dus in een paar maanden tijd stampte een enorm stadsspektakel uit de grond. Ja, Hamlet. De Hamlet, ja. Je hebt de stokerij gedaan met Hamlet, ja. Zeg je al. In het Wennekerpand doe je ook nog iets? Ja, wij gaan nu. Wij zijn nu officieel de stokerij geworden. En wij gaan nu aan Schiedam presenteren waar we vandaan komen. De mooiste voorstellingen gaan wij presenteren aan de stad. En dat doen we door het Opstokerij Festival. Ja. En dat is 6, 7 en 8 januari. Ja. En in het Wennekerpand. Ja. En dat heeft een geweldig randprogramma. En we spelen onze 5 mooiste voorstellingen. Ja, en iedere avond hebben we muziek. En iedere avond hebben we maaltijden. En die live muziek wordt door bands uit Schiedam georganiseerd. We presenteren nog ergens onze mooiste plannen. We hebben nog een jeugdvoorstelling. Er wordt door Wenneker Cinema wordt een hele Otje-marathon gegeven. En die heeft ook nog een randprogrammering. Dus het is echt hartstikke echt leuk. Het is een totaal festival met heel veel te zien. Maar mensen kunnen even op de website kijken. Daar komen ze wat meer te weten. En dan krijg je alles te weten. www.destokerijschiedam.nl. Mensen die met jullie in contact willen komen, die jullie willen zien, daar heb je ook een speciaal programma voor, begrijp ik. Ja, wij vinden dat theater te afstandelijk is dus. En te ver weg van de mensen staat. De mensen die nooit naar theater gaan, die zullen nooit automatisch zomaar een kaartje kopen. Dus wat wij doen, wij trekken nu eigenlijk door Schiedam, door de stad heen. En we spelen op plekken waar mensen zijn die nooit naar theater gaan, spelen wij scènes uit de voorstellingen die we doen. Als een soort van live trailer van de voorstelling. Ja, ja, ja. En welke plekken heb je het dan over? Nou, bijvoorbeeld? Bij voetbalclubs, in hele volkse kroegen, wijkkroegen, bejaardentehuis, ziekenhuis, dat soort plekken. Waar de Schiedammer komt kennis kan maken met jullie voorstellingen. Juist, die echte Schiedammers. Ja. We waren ooit in München en in München vroegen wij op het station, waar is de Schouwburg? Want we moesten er spelen. En toen waren er 5 mensen die ons uit gingen leggen hoe je het snelst naar de Schouwburg liep. Dus die trots van München, dat zet ons zo aan. Dat we willen eigenlijk ervoor zorgen dat mensen in Schiedam en Rotterdam en Vlaardingen en Dordrecht ook weten waar het theater is. En met hun ogen dicht naar het theater kunnen lopen. Precies. Bij wijze van spreken. Ja. Koen Woutersen, je hebt er gloedvol over verteld. Het kan niet meer misgaan, denk ik. Dat gaat allemaal goed komen. Dat denk ik ook. Ik wens je heel veel succes. Hartstikke of zeggen we dan toi, toi, toi? Eigenlijk toi, toi, toi, ja. Dan doen we dat maar. Of break a leg. Ja, kan ook nog. En dank voor het gesprek en nogmaals succes. Jullie bedankt. Dus het festival De Opstokerij is morgen, overmorgen en de dag erna in het Wennekerpand in Schiedam.

just haven't met you yet. We dachten jaren geleden dat crooners helemaal uit de tijd waren. Dat Frank Sinatra de laatste echte crooner was. Of nou ja, Lee Towers dan. Oké. Maar nee, opeens kwam die. Michael Bublé. En dit is een van zijn mooiste hits. Haven't Met You Yet. En daarvoor Severine met Un Vent, Un Arbre en Une Rue. Daarmee won ze het Eurovisie Songfestival jaren geleden. Zometeen een column van Han van der Horst over verslaving. Wat is dat dan? Wat is dat nu weer? Je hoort het zometeen na Mariah Carey. Eigenlijk van Mariah Carey hier in de late avond. Hero. Kom je wel even van bij zo, hè? Lekker een ontspannen momentje. Ja. En dat vlak voor de wekelijkse column van Han van der Horst. Gaat het even over verslaving, zegt hij. De jaarwisseling is al Weer een paar dagen achter de rug. Toch heeft Han van der Horst het over goede voornemens en meer in het bijzonder om die ook te houden. Voor wat het waard is natuurlijk. Hè? Je hoort hem hier in zijn wekelijkse column. Dit is De Nachtgedachte. Een column van Han van der Horst. Hooggeachte dames en heren aan de luidspreker. Het nieuwe jaar is alweer dagen oud en reeds hebt gij uw goede voornemens aan de wilgen gehangen. Uw verslaving heeft de macht weer volledig overgenomen. Of dat nou de coke is, de nicotine, het internet, gokken of porno. Gij had zich nog zo voorgenomen om 12 uur is het afgelopen. Maar het heeft niet lang geduurd. Uw vastbeslotenheid liep zijn eerste deuk op tijdens het schansspringen in Garmisch-Partenkirchen. Afgelopen maandag begon de tredmolen van het dagelijks leven weer met al zijn frustraties en zijn onredelijke eisen. De strijd tegen de verslaving ging ten koste van de eisen die aan u gesteld worden. U wilde niet gek of overspannen worden. Dan is terugvallen op de oude slechte gewoonte het minste kwaad. En ondertussen voelt gij de verwijtende blikken van de medemens in de rug. Geen wilskracht, geen doorzettingsvermogen. Voor de zulken onder u, lieve luisteraars, heb ik een belangrijke tip. Iets wat u wellicht helpt om het toch vol te houden als u opnieuw begint met stoppen. Met wat dan ook. Het is een persoonlijke ervaring van mezelf uit 2004. Toen werd het roken op de werkplek luxigeloos en drastisch en zonder enige uitzondering verboden. Dit betekende in feite dat mij elke dag een gedwongen stoppoging werd opgelegd die pas eindigde als ik in de middagpauze eindelijk een sigaret kon pakken. Ik besloot daarom er maar helemaal mee op te houden en om in plaats van dagelijkse kleine stoppogingen voor één hele grote, massale en uitvoerige te kiezen. Dat viel me niet mee. Wie met een verslaving kapt, krijgt met grote regelmaat gevoelens van zwaar onbehagen te verwerken die aanvankelijk steeds erger worden. Je kunt dan gemakkelijk meelij met jezelf krijgen. Je kunt je agressie richten op het genotmiddel dat je voor altijd aan jezelf hebt ontzegd. Of aan de producenten daarvan niet doen. Wat mij enorm hielp, was het ontwikkelen van een grote woede ten opzichte van mijn eigen lichaam. Want dat strafte mij met die gruwelijke ontwenningsverschijnselen. Ik ontwikkelde een grote haat tegen de ontwenningsverschijnselen zelf en het lichaam dat ze voortbracht. Zij zouden mijn leven niet bederven. Op de een of andere manier ondersteunde dat mijn doorzettingsvermogen. Ik dacht niet aan tabak of de schandalige macht van de tabaksindustrie. Ik voelde me geen slachtoffer. Ik was een strijder en ik ging mijn vijand tot overgave dwingen. Het is misschien psychologie van de koude grond, maar het werkte wel. Misschien werkt zo'n benadering bij u ook. Ik zou trouwens op die pakjes sigaretten helemaal geen foto's van tumoren plaatsen of onwerkzame penissen, maar vragen stellen in de krant van: wie heeft het hiervoor het zeggen? Jij of ik? En zulke vragen horen ook aan en uit te flitsen op elke eenarmige bandiet in plaats van al die schitterende lichtjes. Mensen, als er iemand in jullie omgeving toevallig tegen een verslaving vecht, wees een beetje vriendelijk voor hem of haar, ook al is hij nog zo chagrijnig en onredelijk. Bewonder zo iemand, spreek die niet bestraffend of vermanend toe. En in dit kader wens ik u allen een gelukkig, zalig, gezegend nieuwjaar. U begrijpt het wel. De beste wensen voor 2017. We zullen ze nodig hebben.

Een mooie van Cher. Hier in de late avond. I Found Someone uit 1987. Nee, toen liep ze nog niet in een stropdas op een marineschip. Nee, dat is een andere tijd. ACTA en de Munich ervoor met een mooi liedje. Zometeen gaan we het hebben over de ziekte van Huntington. Wat heeft dat te betekenen? En wat betekent dat voor mensen? Je hoort het zo meteen na deze prachtige van Chicago. Romantieke, zo op de late avond. Tjonge. Wel lekker hoor. Chicago. Wishing you were here. En wie zou dat niet willen als het over de geliefde gaat? Marije Schol Gelderblom werd 4 jaar geleden met Huntington geconfronteerd toen de ziekte zich bij haar moeder en even later ook bij haar tante openbaarde. De nog jonge echtgenote en moeder van 3 nog jonge kinderen bleek na onderzoek ook het Huntington-gen te hebben. Haar wereld stond op de kop. Je hoort meer in een gesprek met onze verslaggever Mariska de Vries. Afgelopen december is er een benefietconcert geweest in de Grote Kerk in Schiedam. Dat werd georganiseerd door jazzpodium Waterweg. Ik ga daarover praten met Marije Schol. Welkom. Dankjewel. Dit concert was voor een goed doel. Kun je uitleggen wat voor goed doel dat was? Ja, dat was voor de ziekte van Huntington. De ziekte van Huntington is een combinatie van ALS, Parkinson en Alzheimer. De symptomen die bij die 3 ziektes horen komen voor bij de ziekte van Huntington. En we hebben een benefietconcert georganiseerd omdat er geld nodig is. Ja, want er is nog geen medicijn voor de ziekte van Huntington. Alleen maar dempende medicijnen, maar niet echt een genezend medicijn. Nee. Waarom ben je zo betrokken bij de ziekte van Huntington? Nou, mijn moeder en mijn tante zijn hebben helaas deze ziekte gekregen van mijn oma. Die is vroeger dachten ze overleden aan ALS. Dat was een foute diagnose. En mijn moeder en mijn tante zijn dus eigenlijk rond dezelfde tijd ziek geworden. Wisten niet zo goed wat het nou was. Alle neurologen in Rotterdam, Utrecht heel erg aan het zoeken geweest. En uiteindelijk toen ze allebei dezelfde klachten kregen, toen dacht de ene neuroloog, nou, dat is wel heel erg toevallig. En die zei, ik denk dat dit de ziekte van Huntington is. Dus mijn tante is eerst getest, een DNA-onderzoek gedaan. En helaas kwam daar inderdaad dat uit. Daarna is mijn moeder getest. En ja, inderdaad ook, dat konden we eigenlijk ook al wel verwachten. En toen kwam voor mij het grote nadenken. Want als kind loop je 50% kans om ook die ziekte te hebben. Dus dan heb ik heel hard nagedacht van wil ik dit nou wel of wil ik dit nou niet weten. En uiteindelijk toch laten testen. En jammer genoeg was voor mij het kwartje ook de verkeerde kant op gevallen. Dus ik ben ook gendrager van de ziekte van Huntington. Gelukkig nog geen klachten, ik ben niet ziek. Maar het feit dat ik op jonge leeftijd dit zal krijgen en ook niet heel lang daarna zal overlijden is 100%. Dat is een verschrikkelijke boodschap natuurlijk. Hoe ga je daarmee om? Want dat is niet gemakkelijk te verwerken, denk ik. Nee, ik heb de eerste 2-3 weken ook in mijn bed doorgebracht. Ik ben heel verdrietig geweest. Ik heb mezelf heel zielig gevonden. En na 2-3 weken gedacht, ja, ik heb een zoon van 8. Ik heb een mooie stiefdochter. En ik dacht, ik moet gewoon weer gaan leven. En het leven is ook te mooi om in je bed door te brengen. Dus toch weer de schouders eronder. En weer aan de gang. Ja, nou heb je natuurlijk zelf een kind. Ja. Wil je hem laten testen? Hij mag getest worden als hij 18 is. Hij moet daar zelf ook zijn beslissing in nemen. Want er zijn heel veel mensen die risicodragers zijn, die zich niet laten testen. Allemaal om hun eigen redenen. Dus gelukkig moet mijn zoon dat ook zelf bepalen. Want ik zou die beslissing ook niet voor hem kunnen nemen. Nee, want het heeft natuurlijk ook een hoop consequenties. Niet alleen emotioneel, maar ook praktisch gezien natuurlijk. Wil je je toekomst gaan regelen? En hoe ga je dat regelen? Je hypotheek, je ziektekostenverzekering. Ja. Het heeft allemaal ook praktische consequenties. Kans op een baan. Inderdaad. Ja, nee, dat is absoluut. Ja. Verschrikkelijke ziekte. Ik hoop dat er een medicijn komt. Wordt er veel onderzoek naar gedaan? Ja, ik ben een anderhalf jaar geleden op een avond geweest. Ging over informatie over het campagneteam. En daar kwam ik een onderzoeker tegen, Erik Reitz, een onderzoeker uit Leiden. En die vertelde mij, vertelde de zaal, we zijn heel dicht bij een genezend medicijn. Er is echt niet heel veel meer voor nodig. Er zijn 5 onderzoekslijnen die daar op hun eigen manier aan werken. Allemaal op verschillende manieren om te kijken hoe ze dat inderdaad de DNA kunnen veranderen of de ziekte kunnen veranderen. Er zijn 4 onderzoekslijnen gestopt omdat er gewoon geen geld meer is. En 1 onderzoekslijn loopt nu tot februari, maar ook dan is het geld op. En dan liggen er dus 5 onderzoekslijnen volledig stil, terwijl ze eigenlijk het medicijn bijna kunnen ruiken. Ik kan heel goed begrijpen waarom je een benefietconcert hebt georganiseerd om geld in te zamelen. Ja, precies. Ja, wat heeft dat opgeleverd? Heb je alles opgeteld? Ja, alles inderdaad opgeteld. En we hebben €25.000 opgehaald. Fantastisch. Ja, fantastisch. Super. Maar er kan natuurlijk altijd nog veel meer bij. Hè? Ja, dat absoluut. Dat is nodig. Ja. Als mensen nou zeggen van nou, ik wil toch ook nog wat storten na dit verhaal gehoord hebben. Is er een website waar mensen kunnen storten? Ja, je hebt www.campagneteamhuntington.nl. Daar kan je ook bijvoorbeeld een actie starten als je zegt van nou ik brei heel graag sokjes of wat dan ook, of ik wil graag een collecte houden, of ik van alles en nog wat, kan je daar een eigen actie starten en dan kunnen mensen dus op dat punt geld storten. Of je kan inderdaad gewoon daar doneren en dan hebben ze ook nog een Facebook site Campagne Team Huntington. Nou, ik hoop dat veel mensen een financiële bijdrage willen leveren en dat er zo snel mogelijk een medicijn wordt gevonden. Dankjewel, Marije Schol. Bedankt. Trying to deceive you, 'cause you know I know, baby. Wegknikken. Ja hoor. Aan het einde van deze dag. Woensdag. Bijna donderdag. Genesis. Throwing it all away. Einde van de show. Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel voor je gezelschap. Morgen is er weer een aflevering van de late avond. Ik hoop dan dat je er weer bij bent. Waar je kunt luisteren. Op welke omroepen. Kun je zien op onze website. www.delateavond.nl. Goed, ik wens je een mooie nacht. Ga je slapen, wel te rusten. Ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je natuurlijk een mooie nacht. En ik hoop dat je er weer bij bent morgenavond vanaf 11 uur. Tot besluit van de show. What's love got to do with it? Tot morgen. But whatever the